पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यार ये कहती हो पल पल कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते ख्वाबों में पल पल दिल के पास तुम रहती हो।